i perkusjonalia zdecydowanie gdzieś dalej, bo słychać było brumik, znaczy się trzeba było wyciągnąć perkusjonalia i konga, na których grał Władysław Delay. No ale obok tego kontrabas traktowany palcami, a nie smykiem, co jest kolejnym elementem, który tak teoretycznie mógłby nas prowadzić w stronę muzyki, jazzowej. Do tego wszystkiego gitara i tu na każdym z tych instrumentów gra kto inny, zatem to trio to tylko z nazwy, przynajmniej na tej płycie. Do tego wszystkiego syntezatory i sekwensery, na których, które jarzmił Max Loderbrauer. No i Moritz von Oswald, który zaprogramował kolejne pady, kolejną elektronikę. No właśnie, a dlaczego nie jazz? A no właśnie dlatego, że szkielet tych nagrań, koncepcja myślenia o tej muzyce jest jednak zdecydowanie inna niż synkopa, niż muzyka, no właśnie, tutaj gryzę się w język, bo chciałem powiedzieć improwizowana, bo ta też jest improwizowana, ale w innym ujęciu, w innym myśleniu o czasie w muzyce. Moritz von Oswald Trio, i tak brzmi druga struktura z albumu Horizontal Structures, albumu zarejestrowanego i wydanego w 2011 roku. Pragnę zwrócić Państwa uwagę dziś w programie trzecim na jeszcze jedną strukturę tej płyty, troszkę różniącą się od tego, co można było usłyszeć przed chwilą, ale jak najbardziej utrzymaną w tym samym timingu, w tej samej filozofii tworzenia muzyki. Zatem struktura czwarta, wykonana przez, przynajmniej w nazwie, Moritza von Oswalda i trio, jego trio. We'll be right back. podwójnym paśmie przenoszenia. Struktura czwarta z albumu Horizontal Structures, firmowanego Schuldem, Moritz von Oswald Trio. Trzeci atom, bo to przecież nie minimal music, z pewnością nie jest to jazz, a po prostu muzyka elektroakustyczna, na dokładkę muzyka transowa. Przypomnę, że perkusjonalia i konga jarzmił Władysław Delay, na kontrabasie Mark Melbrauer. Do tego wszystkiego mamy również gitarę i tutaj Paul Hiner. Producentem wszystkiego jest Moritz von Oswald, na sekwenserach i na syntezatorze Max Loderbrauer, czyli mamy ten trzon założycieli, bo to Władysław Delay, Moritz von Oswald i Max Loderbrauer. No ciekaw jestem, z czym tym razem skojarzyła się Państwu ta struktura. Wielki masyw, jak dla mnie, ale niesiony wciąż jakimś silnikiem, jakimś paliwem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I na zakończenie, zgodnie z zapowiedzią na wstępie, sięgamy po muzykę, która po prostu pasuje do wielkich sław rock'n'rolla. Muzyka zespołu Kraftwerk, ale no właśnie, i to jest to jedno ale. Muzyka, a właściwie płyta, która przez niektórych członków Kraftwerk nie była brana pod uwagę jako ta właściwa, która powinna wchodzić do dyskografii zespołu. W każdym razie, jak Państwo doskonale wiedzą, początków grupy Kraftwerk należy szukać w drugiej połowie lat 60. XX wieku. Wtedy to urodzony w 1946 roku Ralf Hütter, najmłodszy o niespełna rok Florian Schneider Esleben, poznali się podczas letniej akademii jazzowej. Tak, tak, jazzowej. Zarówno Schneider, jak i Hütter pochodzili z zamożnych rodzin, dzięki czemu na przykład Florian mógł sobie pozwolić na bogatą kolekcję fletów, w tym również tych najdroższych i najwyższej jakości. W roku 1969 wraz z trzema innymi muzykami znaleźli się w składzie zespołu Organizacion, grającego, no cóż, trudną do zakwalifikowania eksperymentalną muzykę, w dużej mierze inspirowaną, no właśnie, jazzem, ale też elementami rocka progresywnego. W tym samym roku panowie wystąpili na Internationale SNR Popem Blues Festival. Wśród wykonawców tego przeglądu znaleźli się m.in. Free, Deep Purple, Yes, Pink Floyd, Fleetwood Mac, Muddy Waters, no, czyli tak naprawdę tuzy rocka i bluesa. A niemieckich artystów też reprezentowały godne szyldy, bowiem Tangerine Dream i Amon Dul 2. Mniej więcej właśnie w tym czasie zaczął się pojawiać, to tak może na marginesie, zaczął się pojawiać termin krautrock. No i tutaj istnieją różne wersje dotyczące określenia tego gatunku. Niektórzy przypisują jego autorstwo słynnemu brytyjskiemu DJ-owi radiowemu Johnowi Peelowi. W każdym razie w roku 1970 ukazała się płyta długogrająca, płyta pod wspomnianym szyldem Organizacion, zatytułowana Tone Float. Album ten ma stosunkowo niewiele wspólnego z muzyką, którą znamy z twórczości Kraftwerk, ale warto po tę płytę sięgnąć, żeby może troszkę, oczywiście pewnie nas nie słyszą, ale kto wie, może jakoś to gdzieś się przebije, może po prostu spłyną ponsem i stwierdzą, że to był naprawdę olbrzymi błąd, żeby dopiero po prawie 40 latach nadać tytuł Kraftwerkowi i wprowadzić go do słynnej przestrzeni Rock and Roll Hall of Fame. No w każdym razie ja dzisiaj przytaszczyłem tę płytę, która na winylu kosztuje krocie naprawdę. Ja mam płytę kompaktową. W każdym razie W każdym razie usłyszą Państwo w jednym tytułowym utworze tego wydawnictwa organy Hammonda, to w przypadku Hitera, no i będzie też grał na wspomnianym wcześniej flecie, a także skrzypce, jeśli chodzi o Schneidera. Pozostali muzycy zespołu grali na różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych, takich jak konga, bongosy czy maracasy. I to właściwie nadawało brzmienie organizacjom. Na dokładkę ten cały zestaw instrumentów i pomysł na muzykę, podobnie jak przed chwilą, wprowadzał poszczególne kompozycje w trans. Przed Państwem Organizacion i Tone Float w programie trzecim. naprawdę pomijając fakt, że panowie wymyślili gatunek, że wpłynęli na tak wielu artystów, wielu muzyków, że odcisnęli swoje piętno w historii muzyki, nie tylko rozrywkowej. No to jest przecież muzyka jak najbardziej flirtująca z rockiem. No nic, całe szczęście stało się. Zespół Kraftwerk został wciągnięty do Rock and Roll Hall of Fame. Stało się to w miniony weekend. A to, co usłyszeliśmy, to tytułowe nagranie z płyty Tone Float, jeszcze zespołu Organizacion z roku 1970. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska, a ja nazywam się Michał Margański. Życzę Państwu do